ซีดีชุดธรรมะจากเหตุการณ์พุทธศักราช2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องยามบ้านเมืองดีเขาสร้างวัดให้ลูกท่านเล่นยามบ้านเมืองเซเขาสร้าง RCA ให้ลูกท่านมั่วสุมบรรยายเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2544 ขอเจริญพรอัตภาพในนามของพระสงฆ์วัดญาณเวศกวันในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขออนุโมทนาทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีท่านอธิการบดีเป็นหัวหน้าที่ได้ปรารภวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีของท่านพลเอกเสรีพุกกมานแล้วมาทำบุญที่วัดเป็นการปรารภที่ดีงามเกิดจากคุณธรรมคือความมีน้ำใจรักมีเมตตาไมตรีเป็นต้นและทำให้เกิดความเป็นมงคลด้วยการทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลวันเกิดของท่านพลเอกเสรีพุกกมานจะมาถึงวันจริงก็เป็นวันที่4ธันวาคมและในปีนี้ก็เป็นมงคลอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่ท่านได้ติดยศพลเอกก็เป็นข้อที่น่าอนุโมทนาทั้งสองประการการทำบุญในวันเกิดก็ถือว่ามีความหมายสำคัญหลายประการประการแรกวันเกิดได้เป็นวันเริ่มต้นของชีวิตการทำบุญวันเกิดก็มีความหมายเป็นการเริ่มต้นที่ดีเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นชีวิตเมื่อเริ่มต้นดีก็คือเป็นจุดเริ่มที่จะมีความเจริญงอกงามนี่การทำบุญวันเกิดก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีคือเริ่มต้นด้วยการทำบุญกุศลเมื่อทำบุญกุศลแล้วก็มุ่งหวังได้ว่าจะได้เป็นทางนำไปสู่ความดีงามและความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปและเมื่อทำบุญวันเกิดเป็นการเริ่มต้นดีแล้วก็จะทำให้ได้ความหมายอีกประการหนึ่งพ่วงมาเองก็คือการเกิดของกุศลการเกิดนั้นมีเกิดทางรูปธรรมกับเกิดในทางนามธรรมเกิดในทางรูปธรรมที่เห็นชัดก็คือชีวิตของเราที่เริ่มต้นมีชีวิตในโลกนี้ซึ่งแต่ละท่านก็ผ่านมานานแล้วอันนั้นเราก็เกิดได้ครั้งนั้นแหละในชีวิตหนึ่งแต่มีการเกิดอีกอย่างหนึ่งที่เกิดได้ตลอดทุกเวลาก็คือการเกิดทางจิตใจการเกิดทางจิตใจนี่เราจะพูดอยู่เสมอเช่นว่าเกิดความสุขเกิดปีติเกิดความอิ่มใจเกิดเมตตาเกิดศรัทธาเนี่ยความเกิดอย่างเงี้ยเมื่อมาทำบุญทำกุศลเริ่มต้นดีแล้วก็จะได้การเกิดกุศลไปด้วยท่านผู้ทำบุญหนึ่งเกิดศรัทธาแล้วตั้งแต่ก่อนมาทำบุญก็เกิดศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถมาทำบุญได้คือมีศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการทำบุญทำกุศลเกิดเมตตาเกิดไมตรีเกิดน้ำใจปรารถนาดีต่อกันในหมู่ญาติมิตรในครอบครัวเป็นต้นแล้วก็เกิดปีติอิ่มใจเกิดความสุขเกิดความสดชื่นเบิกบานผ่องใสเนี่ยความเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดโดยปรารภวันเกิดนี่ก็คือสมความหมายแล้วก็คือเกิดกุศลที่แท้จริงการเกิดกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นการเกิดที่ดีที่สุดถ้าเราสามารถทำใจของเราเนี่ยให้เกิดกุศลได้ตลอดทุกเวลา ชีวิตก็จะเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นวันเกิดก็เลยให้เป็นนิมิตพ่วงโยงไปสู่ความหมายว่าให้มีการเกิดของกุศลนี่ก็เป็นความหมายอีกประการหนึ่งของการทำบุญวันเกิดและลึกลงไปยังมีความหมายที่สำคัญคือการเกิดของทุกท่านนอกจากเป็นการเกิดของตัวเราแต่ละคนแล้วเวลาที่เกิดนั้นน่ะหรือวันที่เราเกิดทุกคนมีท่านผู้ที่ร่วมเกิดกับเราด้วยคือคุณพ่อคุณแม่เวลาเราเกิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดด้วยท่านที่ยังไม่ได้เป็นบิดามารดาใครพอมีลูกเกิดขึ้นก็เกิดเป็นบิดามารดาเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่ทันทีเพราะฉะนั้นวันเกิดของเราก็คือวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นวันเกิดจึงเป็นวันเตือนระลึกเป็นวันที่ทำให้เราเนี่ยคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าวันนั้นที่เราเกิดก็คือวันที่ท่านเกิดเช่นเดียวกันความหมายนี้จะโยงความสัมพันธ์ที่สำคัญมากเมื่อถึงวันเกิดระลึกถึงคนใกล้ชิดแล้วที่สำคัญก็คือระลึกถึงคุณของคุณพ่อคุณแม่หรือพระคุณของบิดามารดาความหมายนี้จะเป็นเครื่องเชื่อมโยงประสานชีวิตของเราซึ่งมีความหมายมากหลายอย่างเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นผู้ที่นำชีวิตของเราเนี่ยเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงในสังคมและก็เป็นผู้ที่โยงเราเข้าสู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมเป็นต้นสังคมแต่ละสังคมนั้นมีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตของตัวเองพ่อแม่นี่แหละเป็นบุคคลแรกที่มาเชื่อมโยงเราเข้าสู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมนั้นถ้าพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่นี้แล้วก็ยากที่จะมีใครมาทำได้อย่างในสังคมของเราเนี่ยถ้าไม่มีพ่อแม่ที่ทำหน้าที่นี้เนี่ยเด็กก็เคว้งคว้างแล้วก็จะเหินห่างออกไปจากวิถีชีวิตของไทยจากวัฒนธรรมไทยอานุภาพได้อ่านประวัติของท่านพลเอกเสรีภุกมาลก็จึงได้อนุโมทนาในแง่นี้เป็นสำคัญด้วยก็คือการที่ท่านได้มีคุณแม่ที่เป็นอุบาสิกาผู้มีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาและเป็นผู้ที่ได้นำชีวิตของท่านเนี่ยเข้าสู่วัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ได้สนับสนุนทำให้ท่านได้บรรพชาเมื่อยังเป็นเด็กแล้วต่อมาก็ได้อุปสมบทได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยด้วยนี่คือพระคุณที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งตัวท่านเองก็มีความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงถ้าหากว่าเราสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกอันนี้ไว้ได้คิดว่าสังคมไทยของเราเนี่ยจะยังดำเนินไปได้ด้วยดีมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นวันเกิดนี้จะมีความหมายสำคัญตรงนี้ด้วยถ้าวันเกิดเราทำให้ถูกต้องตามความหมายวันเกิดนี้จะมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมไทยของเราเนี่ยมีความเจริญมั่นคงต่อไปข้างหน้าก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดาหรือระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกคุณพ่อคุณแม่นั้นแน่นอนว่าตามหลักพุทธศาสนาก็มีบทบาทสำคัญเรียกว่าเป็นพระพรหมเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม4ประการมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขายามลูกอยู่เป็นปกติก็มีเมตตารักใคร่เลี้ยงดู ให้ความรักความอบอุ่นมีความนุ่มนวลอ่อนโยนยามลูกเจ็บไข้ได้ป่วยทุกร้อนมีปัญหาคุณพ่อคุณแม่ก็มีความกรุณาช่วยปลดเปลื้องความทุกข์นั้นแก้ไขปัญหาให้หมดไปยามลูกเจริญก้าวหน้าแข็งแรงเรียนได้ดีทำงานได้ดีคุณพ่อคุณแม่ก็พลอยมีมุทิตายินดีด้วยมีความสุขด้วยส่งเสริมสนับสนุนในยามที่ลูกจะต้องรับผิดชอบต่อความเป็นจริงอยู่ในโลกและชีวิตอยู่กับกฎของสังคมกติกาของชุมชนอยู่กับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ก็มีอุเบกขาเปิดโอกาสให้ลูกได้ฝึกหัดตัวเองที่จะรับผิดชอบในการที่จะพัฒนาชีวิตให้เข้มแข็งขึ้นไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทำหน้าที่แสดงโลกแก่ลูกคือนำเสนอโลกแก่ลูกเพื่อจะให้ลูกเนี่ยเข้าสู่โลกหรือสังคมอย่างผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเจริญก้าวหน้าโดยนำเสนอโลกแก่ลูกให้ลูกเนี่ยได้มีท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์ตั้งแต่ตัวคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นไปตลอดถึงญาติมิตรลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายในทางที่มีไมตรีจิตมิตรภาพมีความรักมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความรู้สึกมีไมตรีมีความสัมพันธ์ที่ดีงามให้รู้จักซาบซึ้งในสิ่งแวดล้อมเห็นความงามของธรรมชาติเป็นต้นให้มองสิ่งทั้งหลายรอบตัวเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้น่าศึกษาอยากไปเรียนรู้อยากศึกษาหาความรู้ยิ่งขึ้นไปและมองโลกนี้มองสังคมนี้เป็นแดนที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์อันนี้ก็คือบทบาทที่เรียกว่าการแสดงโลกนี้แก่ลูกซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของคุณพ่อคุณแม่แต่เมื่อพูดโดยสัมพันธ์กับสภาพปัจจุบันเนี่ยบทบาทเหล่านี้ก็คือการที่มองในแง่สังคมไทยก็คือคุณพ่อคุณแม่จะเป็นผู้ที่เชื่อมโยงลูกซึ่งเป็นผู้มาใหม่เนี่ยเข้ากับวัฒนธรรมของสังคมของตนเองในที่นี้ก็คือสังคมไทยแล้วก็หมายถึงวิถีชีวิตไทยด้วยนี่คือความสำเร็จขั้นที่หนึ่งสองก็คือว่าให้ลูกเนี่ยรู้ทันโลกรู้ทันสถานการณ์ปัจจุบันที่พร้อมจะก้าวไปให้เจริญก้าวหน้าและทำหน้าที่ของตนเองตั้งแต่การศึกษาหาความรู้และการที่จะมีบทบาทในการไปร่วมสร้างสรรค์สังคมต่อไปเวลานี้คิดว่าเราจะต้องย้ำความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวข้อนี้ซึ่งการทำบุญวันเกิดเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจให้เราจะต้องมาเสริมมาหรือฟื้นการทำหน้าที่ในครอบครัวหรือความสัมพันธ์ที่ดีงามอันนี้เวลานี้สังคมไทยเรารู้ตัวแล้วว่าเราเนี่ยได้ถลำลงสู่อบายหรือความเสื่อมเช่นมีอบายมุขมากมายเป็นต้นสังคมของเราเสียสูญเสียความปลอดภัยมีความเสื่อมโทรมมีความลุ่มหลงมัวเมาด้านต่างๆในที่สุดก็ทนไม่ไหวต้องมีการจัดระเบียบสังคมการจัดระเบียบสังคมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่การจัดระเบียบสังคมนั้นจะสำเร็จก็ต้องมีการจัดระเบียบสังคมที่ลึกซึ้งลงไปเป็นขั้นพื้นฐานสังคมพื้นฐานของสังคมใหญ่ก็คือครอบครัวนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะให้การจัดระเบียบสังคมได้ผลสำเร็จและยั่งยืนก็จะต้องมีการจัดระเบียบครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นจึงควรจะให้มีการประสานกันไประหว่างการจัดระเบียบสังคมใหญ่กับการจัดระเบียบครอบครัวที่เป็นสังคมพื้นฐานนี้การจัดระเบียบครอบครัวนั้นก็สำเร็จที่คุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่ต่อลูกให้ถูกต้องโดยเป็นพระพรหมที่แท้จริงเป็นผู้ที่มีพรหมวิหารสี่ประการเป็นผู้นำเสนอแสดงโลกนี้แก่ลูกอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นผู้ที่ นำรูปเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงอย่างรู้เท่าทันอย่างที่กล่าวมาแล้วคือทั้งเป็นผู้เชื่อมโยงรูปเข้าสู่วิถีชีวิตไทยวัฒนธรรมไทยและสามารถที่จะรู้เท่าทันโลกปัจจุบันเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยการจัดระเบียบครอบครัวเนี้ยอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วก็จะประสานกันไปสู่การศึกษาซึ่งโรงเรียนก็จะมารับช่วงทำบทบาทของการที่จะให้ชีวิตของเด็กพัฒนาต่อไปโรงเรียนมหาวิทยาลัยการศึกษาต่างๆเป็นเรื่องของการที่จะให้ทุนกับชีวิตที่ทางพระเรียกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในคือคุณธรรมความดีและความรู้สติปัญญาสองอย่างนี้เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่ใช้ไม่หมดยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มไม่รู้จักไม่ต้องแบกหามไม่เป็นภาระอยู่ในตัวเองแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชีวิตประเสริฐลำพังทรัพย์ภายนอกคือรูปียทรัพย์อย่างเดียวไม่สามารถทำชีวิตให้ประเสริฐได้แต่ว่าจะมีความหมายเมื่อเราผันเอาทรัพย์ภายนอกเงินทองหรือรูปียทรัพย์นั้นมาเป็นเครื่องอุปกรณ์หรือเป็นปัจจัยหนุนในการสร้างอริยทรัพย์โรงเรียนมหาวิทยาลัยก็คือแหล่งสำคัญที่จะผันเอารูปียทรัพย์หรือทรัพย์ภายนอกที่เป็นวัตถุเนี่ยให้กลายมาเป็นอริยทรัพย์หรือทรัพย์อันประเสริฐในภายในคือความรู้และความดีนั่นเองซึ่งอย่างที่กล่าวแล้วว่าเป็นสิ่งที่ใช้ไม่สิ้นเปลืองใช้ไม่หมดยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มและเป็นเครื่องทำให้ชีวิตของคนนี้ประเสริฐอย่างแท้จริงทั้งชีวิตก็เจริญงอกงามทั้งสังคมก็เจริญงอกงามไปด้วยการศึกษานั้นที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยจะมารับช่วงก็อาศัยการศึกษาจากครอบครัวนั่นเองพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกเป็นผู้ให้ชีวิตเป็นผู้แสดงโลกแก่ลูกและพร้อมนั้นก็เป็นบูรพาจารย์บูรพาจารย์ก็คืออาจารย์คนแรกพ่อแม่เป็นผู้สอนก่อนครูอื่นเป็นผู้สอนการดำเนินชีวิตเบื้องต้นตั้งแต่การนั่งการนอนการขับถ่ายการกินอยู่ทั้งหมดเนี่ยเวลานี้เราก็พูดถึงการศึกษาบางทีก็ให้ความหมายเป็นเรื่องของการเรียนวิชาชีพซึ่งเป็นเพียงด้านหนึ่งของการศึกษาเนื้อตัวที่แท้ของการศึกษาก็อยู่ในชีวิตของคนนี้เองคือการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ทุกขณะเราจะต้องหาทางที่จะอยู่ด้วยดีมีประสบการณ์ใหม่เจอสถานการณ์ใหม่พบคนใหม่ทุกสถานการณ์นั้นเราต้องหาทางที่จะปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องเพื่อชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปได้ดีการพยายามที่จะให้เราปฏิบัติต่อสิ่งที่พบเห็นประสบการณ์ต่างๆสถานการณ์ทุกอย่างได้ถูกต้องนี้แหละเรียกว่าการศึกษาดังนั้นการศึกษามีอยู่ในทุกขณะของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนานั้นชีวิตคือการศึกษาหรือว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีการศึกษาถ้าไม่รู้จักเรียนรู้ไม่หาทางปฏิบัติต่อสิ่งที่พบเห็นเช่นประสบการณ์ต่างๆและสถานการณ์ทั้งหลายให้ถูกต้องก็ไม่เป็นชีวิตที่ดีไปได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่ไม่มีการศึกษาท่านเรียกว่าผ่านผ่านแปลว่ามีชีวิตอยู่สักว่าลมหายใจเข้าออกเท่านั้นคนที่รู้จักหาทางเป็นอยู่ให้ดีก็มีการเรียนรู้ฉะนั้นเวลาเราเรียนรู้ก็คือศึกษานั้นทุกขณะของชีวิตที่ดีนั้นมีการศึกษาตลอดเวลาดังนั้นคำว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงว่าไปแสวงหาความรู้จากตำรับตำราหนังสือตลอดชีวิตเท่านั้นแหละมันเป็นความจำเป็นของชีวิตเราเองที่จะเป็นอยู่ให้ดีที่จะต้องศึกษาคือเรียนรู้ประสบการณ์สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยให้ได้ผลบางทีเราก็ไปพูดกันถึงว่าการศึกษาต้องคิดเป็นแสดงความคิดเห็นเป็นอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคิดเป็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากพระพุทธศาสนาก็เน้นมากในหลักที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเวลาพบเห็นอะไรต่างๆรู้จักมองหาความจริงให้ได้และมองทุกสิ่งให้เห็นประโยช ถ้ามองหาความจริงได้มองเห็นประโยชน์ได้ก็เป็นตัวเริ่มต้นของการคิดเป็นแต่ว่าคิดเป็นจะเริ่มยังไงก็จะเลื่อนลอยเคว้งคว้างไม่รู้จะเริ่มที่ไหนเพราะนั้นตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยคิดเป็นเนี่ยท่านไม่เอามาเป็นตัวเน้นตอนแรกเพราะว่าท่านเอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมสำคัญก็คือพฤติกรรมการเป็นอยู่ประจำวันเนี่ยมาเป็นจุดเริ่มดังนั้นพระพุทธศาสนาแทนที่จะไปเริ่มที่ตัวคิดเป็นท่านบอกให้กินอยู่เป็นกินอยู่เป็นก็เริ่มที่บ้านตั้งแต่เด็กเกิดมามีชีวิตในครอบครัวพ่อแม่นี่แหละเป็นผู้สอนให้ลูกรู้จักกินอยู่เป็นบริโภคปัจจัย4รับประทานอาหารใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆตาดูหูฟังดูทีวีดูอะไรต่างๆเหล่านี้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้การเป็นอยู่ประจำวันกินอยู่เนี่ยถ้ากินอยู่ให้เป็นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องนำการคิดเป็นมาเองเราจะไปกินเป็นอยู่เป็นได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนบอกว่าอ้าวอย่างพระมาบวชกินเป็นนะบริโภคเป็นฉันเป็นก็ต้องปฏิสังขายโยแปลว่าจะบริโภคอาหารก็พิจารณาเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าที่เรารับประทานอาหารฉันอาหารนี่ฉันเพื่ออะไรเนี่ยกินอยู่ธรรมดานี่แหละเป็นแดนของการฝึกความคิดแหละเขาบอกไอ้กินอยู่เพื่ออะไรไม่เคยคิดเลยกินก็เพื่ออร่อยเรื่อยเปื่อยมาพระท่านบอกปฏิสังขารโยก่อนบอกข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงรับประทานอาหารนี้ว่าไม่ใช่รับประทานเพียงเพื่อจะเห็นแก่อริดอร่อยโก้เก๋วัดฐานะอะไรกันหรอกแต่กินเพื่อจะให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเพื่อจะได้นำชีวิตร่างกายที่มีสุขภาพดีนี้ไปทำประโยชน์สร้างสรรค์ดำเนินชีวิตที่ดีพอกินเป็นนี่คิดเป็นมาทันทีก็หมายความว่าท่านเอาพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเป็นแดนฝึกเอาสิ่งที่รู้เห็นเป็นอยู่ซึ่งเป็นสองจำเป็นในชีวิตเนี่ยมาเป็นแดนฝึกความคิดเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอยู่เป็นเนี่ยการคิดเป็นก็มาเองแล้วเป็นการเริ่มที่ถูกต้องทีนี้การศึกษาก็เลยต้องเริ่มต้นในบ้านเพราะพระพุทธเจ้าก็จะสอนศีลเป็นข้อแรกในการฝึกคนเพราะศีลนี่เป็นเรื่องพฤติกรรมให้การให้เป็นอยู่ดีมีพฤติกรรมที่ดีงามก็เริ่มด้วยศีลไม่ใช่เฉพาะการไม่เบียดเบียนกันในสังคมแต่หมายถึงการเนี่ยเริ่มต้นการบริโภคอาหารการกินอยู่การใช้เครื่องนุ่งห่มทุกอย่างทำด้วยรู้จักคิดไม่ได้ทำเลื่อนลอยทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยโมหะพอเรารู้จักทำสิ่งต่างๆด้วยปัญญาด้วยการมีความคิดเนี่ยความคิดเป็นก็เริ่มก็หมายความว่าในศีลนี้ก็จะฝึกจิตใจและฝึกปัญญาไปด้วยพอมีปัญญารู้เข้าใจความมุ่งหมายในการบริโภคอาหารในการใช้เสื้อผ้าเป็นต้นแล้วจิตใจก็จะดีจิตใจก็จะพร้อมมีความเต็มใจที่จะบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์เป็นต้นและมีความปรารถนามีความต้องการในทางที่ถูกต้องและรู้จักมีความสุขในสิ่งที่ดีงามก็จะการฝึกไปด้วยกันเพราะนั้นการฝึกในทางพระศาสนาเนี่ยจึงเริ่มต้นด้วยศีลซึ่งเป็นส่วนที่หยาบเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏแล้วก็อาศัยศีลนั่นแหละเป็นแดนฝึกทางจิตใจและฝึกปัญญาไปพร้อมกันแล้วพอโตขึ้นก็จะไปเน้นจิตใจมากขึ้นแล้วจึงไปเน้นปัญญามากขึ้นในตอนท้ายอยู่ๆจะมาเริ่มปัญญาคิดเป็นไม่รู้เอาจุดเริ่มที่ไหนก็ลำบากเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์พร้อมกันสามส่วนคือทางด้านพฤติกรรมการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกดังด้านจิตใจเจตจำนงแรงจูงใจคุณสมบัติของจิตใจและก็ทางด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจความคิดต่างๆส่วนหนึ่งที่เน้นมากในพุทธศาสนาซึ่งเป็นระดับศีลเหมือนกันก็คือการใช้อินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะตาดูหูฟังเนี่ยตาหูของเรานี่ถ้าใช้เป็นก็จะใช้เพื่อการหาความรู้ไม่ใช่เพียงหาความรู้สึกหรือเสพความรู้สึกเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอินทรีย์ทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกันคือหนึ่งทำหน้าที่รู้สึกสองทำหน้าที่รู้แต่คนโดยมากเนี่ยพอไปเจอความรู้สึกก็ติดอยู่แง่นั้นแล้วก็วนเวียนไปอยู่ความชอบใจไม่ชอบใจ ในทางพระศาสนาท่านบอกอย่าติดอยู่แค่ความรู้สึกให้ใช้อินทรีย์เนี่ยก้าวไปสู่ความรู้พอเราก้าวไปสู่ความรู้นี่การศึกษาก็เริ่มทันทีนั้นการศึกษาเบื้องต้นนอกจากกินอยู่เป็นในการกินอยู่เป็นก็คือการใช้อินทรีย์เป็นใช้ตูตาดูหูฟังเพื่อหาความรู้ถ้าเด็กของเรารู้จักใช้ตาดูฟังเพื่อหาความรู้วัฒนธรรมใหม่วิถีชีวิตที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นวิถีชีวิตของการเสพบริโภคก็จะเบาลงก็จะมีวิถีชีวิตแห่งการหาความรู้หรือวัฒนธรรมของการใฝ่รู้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแม้แต่ว่าเราจะบอกว่าตามสังคมฝรั่งเนี่ยเราก็ยังตามไม่เป็นตามไม่ทันเราไปตามในแง่วัฒนธรรมการบริโภคแต่เราไม่ได้ตามในแง่วัฒนธรรมการหาความรู้อย่างสังคมอเมริกันเนี่ยชัดเจนวัฒนธรรมสำคัญของเขาคือวัฒนธรรมการหาความรู้แล้วต่อจากนั้นก็เป็นวัฒนธรรมการผลิตการสร้างสรรค์เด็กของเรานี่จะต้องก้าวไปให้ถูกต้องถ้าเราติดอยู่กับการใช้อินทรีย์เพื่อเสพความรู้สึกแล้วก็ติดอยู่กับวัฒนธรรมการเสพบริโภคสังคมไทยก็จะอ่อนแอว่าอย่าว่าแต่จะตามหรือจะทำอะไรได้ทันเลยตามเขาก็ไม่ทันถ้าเราจะตามต้องตามให้ทันตามวัฒนธรรมเสพบริโภคแล้วต้องตามให้ทันวัฒนธรรมการหาความรู้ด้วยวัฒนธรรมการผลิตด้วยแต่ตามทันไม่พอต้องรู้ทันนะเราไปเน้นการตามแต่ตามก็ต้องตามให้ทันแต่ว่าจะตามให้ทันต้องมีสิ่งสำคัญคือรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วจะได้เลยตามทันชื่อสามารถนำเขาด้วยนั้นเวลานี้ก็เป็นระยะเวลาสำคัญเป็นช่วงที่สังคมวิกฤตโลกวิกฤตในภาวะวิกฤตนี้ในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องท้าทายหมายความว่าเหตุการณ์ในโลกเวลานี้ท้าทายสังคมไทยและพร้อมกันนั้นก็เป็นบททดสอบสังคมไทยว่าคนไทยเราเนี่ยจะมีความเข้มแข็งเพียงพอไหมที่จะสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมของตนเองและก้าวไปในโลกยังมีความสามารถที่จะสร้างสรรค์โลกนี้แก้ปัญหาของโลกนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าคอยเป็นลูกไล่หรือผู้ตามเท่านั้นสร้างสรรค์โลกแล้วก็เป็นผู้นำโลกในการแก้ปัญหาได้ด้วยเพราะนั้นเราจะต้องจัดระเบียบสังคมอย่างไม่ท้อถอยถ้าหากว่าการจัดระเบียบสังคมซึ่งมีความจำเป็นและต้องทำขึ้นมาแล้วยังผ่านไม่ได้ก้าวไปไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้แสดงว่าสังคมไทยล้มเหลวถ้าเมื่อมุ่งมั่นเริ่มจัดระเบียบสังคมแล้วต้องก้าวไปในการจัดระเบียบนี้ให้สำเร็จนี่แสดงถึงความเข้มแข็งเป็นการทดสอบสังคมไทยพร้อมกันนั้นในการจัดระเบียบสังคมก็จะต้องมีการจัดระเบียบครอบครัวด้วยอย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าจัดระเบียบครอบครัวได้สำเร็จนั่นคือเป็นหลักประกันระยะยาวที่ว่าสังคมไทยจะมีระเบียบแท้จริงยั่งยืนถ้าไม่มีการจัดระเบียบครอบครัวระเบียบสังคมเนี่ยจะยั่งยืนต่อไปไม่ไหวอาศัยแต่กฎหมายมาเดี๋ยวก็รู้สึกเป็นเครื่องบังคับก็จำใจเอาไว้ไม่อยู่พอจัดระเบียบสังครอบครัวได้ต่อไปก็จัดระเบียบองค์ประกอบอื่นๆของสังคมจัดระเบียบโรงเรียนนั้นแน่นอนมีหน้าที่อยู่แล้วจัดระเบียบวัดด้วยวัดนี่เป็นแหล่งสำคัญของชุมชนโดยเฉพาะในชนบทนี่เราเห็นชัดว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนถ้าเราจัดระเบียบวัดได้ดีเนี่ยก็จะมาเชื่อมประสานกับระเบียบของครอบครัวมาเกื้อหนุนให้ครอบครัวเนี่ยได้มีหลักเช่นหลักในการเลี้ยงดูลูกเป็นต้นแม้แต่พรหมวิหารธรรมเป็นต้นสังฆวัตถุ4ก็ไปจากวัดเนี่ยแต่วัดก็จะต้องจัดระเบียบตัวเองให้พระมีการศึกษาที่ดีจัดบรรยากาศให้ดีคติโบราณของเรามีบอกไว้แล้วบอกว่าเมื่อยามบ้านเมืองดีท่านสร้างวัดให้ลูกท่านเล่นเวลานี้เราไม่มีคตินี่แหละสร้างวัดให้ลูกท่านเล่นหมายความว่ายังไงแม้แต่เด็กๆ ก็ยังเห็นวัดเป็นสถานที่ที่รื่นรมไปเล่นไปสนุกสนานที่วัดเราคิดดูว่าถ้าสังคมไทยของเราเนี่ยแทนที่จะเด็กไทยนี่จะไปดิสโก้เทคไป RCA ไปเซ็นเตอร์พอยต์แทนที่เด็กไทยจะไปตามอะไรต่างๆจะทั้งถึงคาราโอเกะเนี่ยเด็กไทยมาวัดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปสังคมจะเปลี่ยนไปแต่ทางนี้ก็ต้องร่วมมือกันก็ทางวัดก็จะต้องจัดระเบียบวัดให้ดีด้วยเนี่ยสังคมไทยมีทางฟื้นตัวได้จากการจัดระเบียบสังคมนี้ขอให้เราโยงต่อไปสู่การจัดระเบียบครอบครัวจัดระเบียบวัด เมื่อองค์ประกอบของสังคมเชื่อมประสานกันดีแล้วเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าสังคมของเราเนี่ยจะมั่นคงมีความสุขความร่มเย็นและก้าวหน้าต่อไปได้เพราะนั้นวันเกิดของท่านนายพลเอกเสรีพุกมาลเนี่ยอาตมาภาพได้อ่านประวัติของท่านมานึกถึงเรื่องนี้เลยคิดว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการเข้าสู่วิถีชีวิตไทยที่คุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่ได้ดีนะคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็ได้ชักนำท่านเข้าสู่วัฒนธรรมไทยสู่วิถีชีวิตไทยนะสี่เด็กได้บวชตั้งแต่เป็นเนนบวชพระแม้แต่มองในแง่ของชีวิตที่ไม่ได้บวชเนนบวชพระก็เข้าสู่วัฒนธรรมไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกโยงกับวัฒนธรรมของไทยได้ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยเนี่ยจะต้องตื่นตัวขึ้นมาดังนั้นแม้แต่วันเกิดของเราที่ทำกันตามประเพณีเนี่ยมีความหมายมากมายในกรณีนี้ก็คือจุดเริ่มต้นก็เป็นเครื่องเชื่อมโยงท่านเจ้าของวันเกิดกับคุณพ่อคุณแม่พอเชื่อมกับคุณพ่อคุณแม่ก็เชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวพอเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในครอบครัวก็คือเป็นจุดที่เริ่มนำเข้าสู่วัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตไทยพอเราฟื้นฟูวิถีชีวิตไทยวัฒนธรรมไทยขึ้นได้ให้เด็กไทยเนี่ยมีแนวทางที่ชัดเจนก้าวไปสู่ความดีงามแล้วก็มีปัญญารู้เท่าทันโลกด้วยในสองด้านเนี่ยเด็กไทยจะเข้มแข็งไม่ใช่เป็นเด็กที่เพ่งคว้างอ่อนแอเอาแต่เสพบริโภคแต่ต้องเป็นเด็กที่มีปัญญานะต่อไปเด็กก็จะจัดระเบียบชีวิตของตนเองนะจัดระเบียบสังคมกว้างใหญ่จัดระเบียบครอบครัวจัดระเบียบวัดจัดระเบียบโรงเรียนแล้วก็มาจัดระเบียบชีวิตของตัวเองเด็กที่เติบโตมาในสังคมในครอบครัวเป็นต้นและบรรยากาศแวดล้อมที่มีระเบียบวินัยอย่างดีเนี่ยก็จะไม่ฝืนใจไม่รู้สึกว่าวินัยเป็นเครื่องบังคับแต่เขาจะมองเห็นว่าอ๋อวินัยนี่เป็นเครื่องจัดสรรโอกาสเพราะวินัยที่แท้จริงในทางพุทธศาสนานั้นมีความหมายว่าเป็นเครื่องจัดสรรโอกาสเราอยู่ร่วมกันนี้ถ้าเราไม่มีวินัยแม้แต่ว่าจะเดินไปประตูนี่วางข้าวของเกะกะโต๊ะเก้าอี้เกะกะไปหมดจะเดินไปแค่ประตูนี่กว่าจะไปถึงแทบแย่พอมีวินัยหน่อยข้าวของอยู่เป็นที่เดินพรวดเดียวถึงประตูเลยสังคมของเราเนี่ยถ้าหากว่าวุ่นวายเดือดร้อนเบียดเบียนกันจะไปที่ไหนก็หวาดระแวงเวลานี้ไม่กล้าไปจุดนั้นไม่กล้าไปกิจการงานของสังคมก็ไม่คล่องไม่สะดวกแต่พอเรามีวินัยไม่มีอันตรายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินไม่มีความวุ่นวายทางเพศไม่มีการโกหกหลอกลวงไม่มีคนติดยาเสพติดเนี่ยเราโล่งใจจะไปไหนทำงานอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทำได้นั้นวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้ชีวิตและสังคมเนี่ยทำกิจทำหน้าที่การงานพัฒนาตัวเองไปได้ดีถ้าคนที่พัฒนาปัญญามีจิตใจดีแล้วก็มองวินัยเนี่ยเป็นเครื่องจัดสรรโอกาสทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสังคมของเรานี้มีโอกาสมีความคล่องตัวที่จะก้าวไปสู่ความดีงามและความสุขความเจริญเด็กเช่นนี้ก็จะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีปัญญาอย่างที่ว่ารู้ทันแล้วก็เด็กของเราจะต้องได้รับการกระตุ้นปลุกใจให้มีจิตใจที่มีความมุ่งมั่นมีจุดหมายที่ชัดเจนมีจิตสำนึกในทางสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เห็นแก่การสนุกสนานชั่ววูบชั่ววาบแล้วก็ผ่านไปเวลานี้ที่เป็นปัญหามากทำให้เราหวังอนาคตของประเทศชาติได้ยากก็เพราะว่าเด็กไทยของเราเนี่ยยังเคว้งคว้างเลื่อนลอยมากอ่อนแอติดในความเสพบริโภคเห็นแก่ความง่ายแล้วก็ไม่มีวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ไม่มีความใฝ่รู้ไม่มีค่านิยมในการผลิตในการสร้างสรรค์อย่างนี้สังคมของเราไปไม่ไหวเพราะนั้นด้วยการเริ่มต้นถูกต้องเนี่ยก็ขอให้การจัดระเบียบสังคมเนี่ยมาโยงอย่างที่กล่าวมาสู่การจัดระเบียบครอบครัวจัดระเบียบวัดจัดระเบียบอะไรทุกอย่างในความหมายที่เป็นบวกเป็นเรื่องการจัดสรรโอกาสที่ดีงามคือปิดช่องร้ายขยายช่องดีนั่นเองวินัยแล้วทุกอย่างก็จะดำเนินไปได้ดีก็ขอให้ความหมายของการเกิดเนี่ยซึ่งเป็นการเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยเริ่มต้นก็เป็นเด็กก็โยงไปสู่การสร้างสรรค์เด็กไทยโดยเฉพาะ ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมก็เป็นศูนย์กลางเป็นแหล่งของการศึกษาให้การศึกษาแก่เด็กแก่เยาวชนแล้วก็มีความหมายที่โยงมาถึงวันเกิดด้วยเพราะเด็กๆนี่ก็คือผู้ที่เกิดมาใหม่ๆเกิดมาไม่นานอยู่ในระหว่างของการตั้งตัวที่จะทำชีวิตให้เข้มแข็งนะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเพื่อนร่วมสังคมโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่ผู้เป็นกัลยาณมิตรเราก็มาช่วยกันกระตุ้นเตือนเด็กทั้งหลายเยาวชนทั้งหลายเนี่ยให้ดำเนินชีวิตไปในวิถีทางที่ถูกต้องโดยที่เราก็จัดบรรยากาศให้เหมาะสมให้เอื้อต่อการที่เขาจะพัฒนาในวิถีชีวิตที่ดีงามโดยขั้นพื้นฐานอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือในสังคมของเราทุกท่านที่เป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่ที่จะเชื่อมโยงประสานให้เด็กไทยเนี่ยเข้าสู่ที่วิถีชีวิตแห่งความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมไทยพร้อมกันไปกับการที่จะให้เขารู้เท่าทันโลกสถานการณ์ของโลกเพื่อจะก้าวไปได้ดีโดยมีพื้นฐานที่มั่นคงหนักแน่นและให้เป็นเด็กที่มีความเข้มแข็งในตัวเป็นความเข้มแข็งที่สุดท้ายสำคัญยิ่งคือความเข้มแข็งทางปัญญาความเข้มแข็งทางกายนั้นไม่เพียงพอแต่ความเข้มแข็งยิ่งใหญ่ขั้นต่อไปเข้มแข็งทางจิตใจมีกำลังใจเข้มแข็งแต่กำลังใจเข้มแข็งไปไม่รอดถ้าไม่มีความเข้มแข็งทางปัญญาคนเข้มแข็งสู้เท่าไหร่ก็ตามแต่มันไม่มีปัญญาไม่รู้จะทำไงไปไม่รอดเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้มแข็งทางปัญญาความเข้มแข็งทางปัญญาเนี่ยจะทำให้ทำได้สำเร็จทุกอย่างชาติไทยสังคมไทยนี่จะมั่นคงเจริญก้าวหน้าอย่าว่าแต่จะตามเขาให้ทันเลยแม้จะนำเขาในโลกนี้ก็ได้แล้วก็โลกนี้เวลานี้ก็เดินทางไขว้เขวผิดเราก็รู้กันอยู่แล้วเราจะไปหวังจากประเทศมหาอำนาจจะให้สร้างโลกให้มีสันติสุขเนี่ยคงไม่ไหวไม่สำเร็จนั้นทุกชาติทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะได้มาหาทางในการนำโลกไปสู่สันติสุขถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยสร้างปัญญาที่มีความเข้มแข็งแล้วเสนอนำโลกให้แนวคิดที่ถูกต้องแม้แก่ประเทศมหาอำนาจในการแก้ปัญหาของโลกเพื่อนำโลกไปสู่สันติสุขได้ประเทศไทยมีศักยภาพมากที่จะเป็นผู้นำแต่ว่าไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอแม้แต่ที่จะคิดมัวแต่จะไปคิดตามเขาอย่างเดียวเลยไม่ได้มีจิตสำนึกที่จะทำสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ฉะนั้นก็ขอให้เรามากระตุ้นเตือนเด็กไทยเนี่ยให้มีความเข้มแข็งเข้มแข็งทางใจด้วยเข้มแข็งทางปัญญาด้วยมีความรู้เท่าทันมีจุดหมายที่ชัดเจนเพื่อจะทำให้ชีวิตและสังคมของเรานี้เจริญพัฒนาในทางที่ถูกต้องก็ขออนุโมทนาทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีอาจารย์รัชนีพรท่านอธิการบดีเป็นหัวหน้าที่ได้นำคณะมีครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ได้มาทำบุญในวันนี้ก็ได้ความมีน้ำใจปรารถนาดีต่อท่านนายพลเอกเสรีภุกมานท่านเจ้าของวันเกิดก็คือมุ่งจะให้ท่านเนี่ยได้รับพรจากพระรัตนตรัยในโอกาสมงคลทั้งอายุครบ60ปีซึ่งเป็นวันเกิดที่ถือกันว่าสำคัญมาก5รอบแล้วก็ในโอกาสที่ได้ติดยศเป็นพลเอกด้วยก็ขอให้กุศลได้เกิดขึ้นมากมายกุศลท่านทำแล้วตามประเพณีทางพระเรียกว่าทานศีลภาวนาถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าเลี้ยงพระรับศีลฟังธรรมเนี่ยหรือว่าถวายทานรับศีลฟังธรรมสามอย่างนี้ก็คือทานศีลภาวนาสามอย่างนี้ครบจะไปเลี้ยงพระหรือถวายทานสิ่งของพระตาหารอะไรเนี่ยก็จะเป็นทานแล้วก็รับศีลมานั่งกันในที่ประชุมกันโดยปฏิบัติตัวมีระเบียบเรียบร้อยตามวัฒนธรรมนี่ก็เป็นแล้วก็รับศีลห้าก็เป็นเรื่องของศีลแล้วก็การฟังธรรมนี่เป็นภาวนาก็คือปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาซึ่งวันนี้ก็ทุกท่านได้ทำบุญครบแล้วการที่ได้ปรารภวันเกิดของท่านนายพลแล้วก็มาทำบุญนี้ก็คือการเริ่มต้นที่ดีดังกล่าวแล้วเริ่มต้นที่ดีเกิดกุศลก็เกิดแล้วก็ได้ความหมายของการเกิดได้ครบแล้วแต่ว่าที่สำคัญก็อย่างที่กล่าวก็คือว่าเป็นวันที่ระลึกถึงการเกิดซึ่งหมายถึงการเกิดของคุณพ่อคุณแม่เชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ของบุพการีและความสำคัญของครอบครัวและการที่เราจะได้นำเอาวันเกิดนี้มาเป็นตัวกระตุ้นให้เราช่วยกันสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมสืบต่อไป อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาทุกท่านในวันที่เป็นมงคลนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลมีเมตตาไมตรีพร้อมทั้งศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้าจงเป็นปัจจัยอันมีกำลังอภิบาลรักษาให้ท่านพลเอกเสรีพุกกมานอาจารย์รัชนีพรพุกกมานพร้อมทั้งบุตรหลานครอบครัวญาติมิตรทั้งหลายชาวมหาวิทยาลัยศรีปทุมทั้งปวงจงเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีพรั่งพร้อมที่จะดำเนินชีวิตประกอบกิจหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จสมดังความมุ่งหมายขอให้ความรักความปรารถนาดีของคุณพ่อคุณแม่ต่อลูกของภรรยาต่อสามีของสามีต่อภรรยาความปรารถนาดีความรักเคารพของลูกต่อพ่อแม่และก็ชาวมหาวิทยาลัยต่อท่านที่ปรึกษาและท่านอธิการบดีความปรารถนาดีต่อกันทั้งหมดเนี่ยให้เป็นพรอันประเสริฐที่จะมาพิทักษ์รักษาให้เราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปมีความสามารถที่จะยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติมีความวัฒนาสถาพรร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปตลอดปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้และตลอดไปทุกเมื่อเทอญ